vertraging voor de aansluiting met de A10. Verder is de A12 dicht van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Gouwe en Bleiswijk. Het verkeer richting Den Haag kan omrijden door Rotterdam aan te houden over de A20 en de A13. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging een kwartier bij Kuik door een ongeluk en daar is één rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. The host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024. And the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028. Paris 24, Los Angeles 28. Zo klonk het in 2017, toen bekend werd gemaakt dat de Olympische Spelen van 2024 worden gehouden in Parijs. En nu is het zover. Over dik een uur is de openingsceremonie. Steeds minder landen willen de Spelen organiseren, ondanks de wereldwijde aandacht. Waarom zou je het grootste sportevenement wel moeten willen organiseren? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst de wolf. We raken er maar niet over uitgepraat. Vandaag werd bekend dat in het eerste kwartaal van dit jaar maar liefst 3 keer zoveel dieren zijn aangevallen door de wolf als vorig jaar. Om harder op te treden wil de provincie Utrecht een vergunning voor paintballgeweren krijgen. Is dat een goed idee? En wie gaat er eigenlijk over het beheren van de wolf? Ga ik over praten met Jessica Bateau. Zij is statenlid voor de Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht. En Niels Wassenaar. Hij is melkveeboer in natuurgebied De Treek, waar de wolf heeft toegeslagen. En hij is tevens fractieondersteuner voor de VVD in de gemeente Leusden. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. En u als luisteraar kunt er nu natuurlijk meepraten, als altijd, via de Radio 1-app. Mevrouw Bateau, u heeft eigenlijk vakantie, heb ik me laten vertellen, maar er komt niet veel van terecht. Nee, we zijn hard aan het werk. Ik dacht dat ik reces had. Maar ja. Nee, we volgen dit op de voet. Want is casus. Dat elke dag het nieuws bijhouden en als dat nodig is reageren? Zeker wel, ja. En de memo's krijgen van de provincie, updates, briefings, et cetera. U kunt echt niet weg. Nee. Eigenlijk niet. Nee. Meneer Wassenaar, u stuurde maandag samen met 4 boeren uit natuurgebied De Treek een brief naar de provincie Utrecht. Dus onder andere aan mevrouw Bateau. Wat staat er in de brief? Wat was uw boodschap? Ja, we hebben, nou, onze boodschap was eigenlijk tweeledig. Eén, dat gaat gewoon over de veiligheid voor mensen. Wij werken met onze bedrijven natuurlijk op De Treek, maar wij wonen daar ook met onze gezinnen. Dus we maken ons zorgen over onze eigen veiligheid. En hoe veilig is dan De Treek voor ons? Had dat vooral te maken met het feit dat er een kind van de kinderopvang is gebeten vorige week? Ja, dat had er onder andere mee te maken. En vervolgens volgens ook het noodbevel, wat voor een groot deel van De Treek daarna is afgegeven. Dus dan vraag je ook af, maar wij wonen er ook nog. En, het noodbevel dat je daar niet zomaar mag komen, ja, hè? Dat klopt, daar mag je niet meer in. Onze bedrijven staan er net buiten, maar wel aangrenzend. Dus dat betekent ook voor ons wat, want onze kinderen fietsen natuurlijk gewoon over De Treek naar school, naar vriendjes, naar sport en naar werk. Daar heb je het mee te maken. En de tweede is van, wat betekent dat voor onze bedrijfsvoering? Wij hebben alle 5 melkveebedrijf. Wij doen graag in overleg ook met de eigenaren van De Treek. Doen wij onze koeien weiden en ook onze jongvee. En wij zien het aantal incidenten zien wij toenemen met de wolf. Ja. Dus wij maken ons daar zorgen over. Ja. Wij hebben dat wel eerder ook met standsorganisaties aangekaart. En dan lijkt er niet zoveel gehoord te wezen. En nu is er een hondje en een kind. En dan is er opeens heel veel aandacht. En toen dachten we, ja, dan willen wij ook wel even laten weten van wat betekent dat voor ons. Ja, precies. U dacht, nu moet ik meepraten. U schrijft onder andere, gaan we ons laten gijzelen door de wolf of houden we zelf de regie in handen? Is dat hoe het voelt? Voelt u zich gegijzeld door de wolf? Nou, wij maken ons hele grote zorgen, zeg maar. En wij maken ons vooral zorgen, zeg maar, over het feit van wat gaan we nu uiteindelijk doen. Hè? Welk beleid en welke maatregelen gaan we dan toepassen? En als u het nu aan mij echt eerlijk vraagt, dan denk ik in een gebied als De Treek Henschoten dat daar gewoon geen plek voor de wolf is. Het is een groot recreatie. Zover was ik nog niet. Maar nee, dat is misschien. Maar dat is vooruit, prima. Ja, het is een groot recreatiegebied. Met heel veel mensen, ruim 1 miljoen mensen. En wij hebben ook onze bedrijven met ons vee. En wij werken daarnaast ook nog eens samen met de eigenaar Landgoed De Treek goed samen. Ja. Maar daar komen we misschien schrik nog over te spreken. Precies. U zegt, wij worden inderdaad nu gegijzeld door de wolf en dat willen we niet. Precies. Ja. Mevrouw Bateau, u heeft de brief ook gelezen. Snapt u de noodkreet? Nou, ik heb zeker de brief gelezen. En ik begrijp zeker als je op het moment dat je het media volgt en de incidenten waar nu over verslagen wordt, en je hebt niet heel veel kennis over de wolf. Dus als er, ik denk dat dat echt ontbreekt bij het publiek. Ik zeg dat niet dat het geldt voor mijn gesprekspartner, maar wel voor het publiek in zijn algemeenheid. Ik begrijp dat daar zorgen zijn en dat als je niet goed geïnformeerd bent, dat bepaalde zorgen met zich meebrengt. Mijn gesprekspartner noemt 2 punten. Hè? Dus enerzijds de zorg om de eigen veiligheid. veiligheid voor een mens. Ik denk dat dat onterecht is. Hè? Een wolf die zal een mens niet als prooi zien. Dat weten we vanuit deskundigen. Bijna nooit, behalve als hij zijn gedrag aangepast heeft. Hè? Als hij een probleemwolf wordt. Nou ja, het is goed om het heel precies hierover te hebben. En ik denk dat ons belangrijkste punt is hier, is dat we... De onderzoeken lopen nog, er zijn incidenten geweest. Mogelijk zijn er interacties geweest, hè, of fysieke contact geweest tussen wolf en mens en in dit geval en een hondje. De provincie is heel voorzichtig in de uitspraken daarover. Er wordt nog onderzocht of het inderdaad een wolf is. Dus ik denk eerst, laten we eerst die feiten op tafel krijgen om daar duidelijkheid over te hebben. Provincie gaat wel ondertussen door, want er is een verklaring uitgekomen van de gedeputeerde, mevrouw Sterk, Sterk, die heeft gezegd, we gaan kijken of we kunnen, ze is aan het uitzoeken of ze een vergunning voor paintballgeweren mogelijk kan maken, zodat de wolven met die geweren beschoten kunnen worden in de hoop dat ze dan vertrekken, neem ik aan. Ja. Klopt. Dat hebben ze inderdaad. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Het is ook goed om te weten dat we te maken hebben met verschillende casussen. Dus we hebben te maken met twee incidenten die nu onderzocht worden. Ja. Dat is de wolvenroedel, een ouder paar met 5 welpen. En er is een andere wolf waar die vergunning voor is aangevraagd. En wat nu onderzocht wordt. Of dat mogelijk kan verjaagd dan wel met paintballgeweren kan worden beschoten. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk absoluut... vanuit Partij voor de Dieren geen voorstander van. Dat vermoed ik al, u houdt er niet van. Nee, nou ja, ik denk ook, het is ook gewoon wetgeving. We hebben als Nederland, maar ook als Europa... Ja, maar goed, als zij een vergunning aanvraagt, dan ligt die op een bureau en dan is er iemand die daar kennelijk de wet gaat lezen om te kijken of het mag. Ja, dat klopt, dat ligt dan bij de vergunningverlening. Die gaan op basis van de juridische kaders kijken, kunnen we dit verlenen? Ja. En wat we zien in de brief die de gedeputeerde Mirjam Sterk aan de staatssecretaris heeft gestuurd, is dat ze in feite zeggen, we lopen tegen de juridische begrenzing aan. Ja. In feite zeggen we hebben eigenlijk niet de regel en wetgeving om dit mogelijk te maken. Eigenlijk zeggen ze, wat wij willen kan niet of mag niet volgens de wet. Zegt ze het zo sterk, zegt u? Nou ja, dat is wat ik tussen de regels lees, is dat we hebben eigenlijk niet... We hebben geen kaders en we hebben geen... Het mag gewoon. We hebben zelfs de verplichting om voor de wolf te beschermen en zelfs het leeggebied te verbeteren. En we dus het afschot... Maakt niet uit waar die komt? In principe is dat de wetgeving. Dus de wolf kiest zijn leefgebied uit op basis van een aantal criteria. En dat is vaak voedsel en rust. Maar stel dat hij een woonwijk uitkiest... Dat is nu nog niet voorgekomen. We reageren nu op de incidenten die nu zijn. Dus we zien nu dat een wolf in een best druk recreatiegebied... Ja. We noemen het eigenlijk... Het is een natuurgebied waar druk gerecreëerd wordt, zo zou ik het willen zeggen. Waar ik vooral naar benieuwd ben, onze fractie heel erg naar benieuwd zijn, is wat er uit het onderzoek komt. Hè. Ja. Er zijn tekenen dat de wolf in eerste instantie op de Leusden Heide zich wilde vestigen. En dat is een militair oefenterrein. Waar het veel rustiger is. Hè. Daar komen veel minder mensen. Behalve dan natuurlijk op het moment dat er wordt geschoten. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, op het moment dat een wolf zich ergens vestigt, dan zijn we volgens wetgeving verplicht om daar de rust te behouden. Ja, maar dan toch nog een keer. Zelfs in een woonwijk. Volgens wetgeving wel. Dat zou kunnen. Ja. Maar dat is een zeer theoretisch geval. Ja, dat snap ik. Ja. Maar u zegt, de wolf bepaalt waar zijn gebied is. Precies. Nou, dan bent u mooi klaar, meneer Wassenaar. Nou ja, dat is precies waar wij tegen ageren. En het kan misschien best zo zijn dat dat nu zo is. Maar dan vinden wij dat de landelijke en de provinciale overheid in actie moet komen. Want als we nu zien, en daar had u het net over, de aantal meldingen die toenemen. Ik ben vanochtend in Ede geweest. Bij die ondernemer die met tranen in zijn ogen gewoon ruim bijna 50 schapen zijn afgeslacht door de wolf. In Woudenberg zijn ze afgeslacht met Pasen, neergeschapen. Kennelijk hebben we zelf de wetten gemaakt die dit zo regelen. Ja, en dat betekent niet dat we nu gaan afwachten en niks doen en ons laten gijzelen door de wolf, maar dat we met elkaar in gesprek moeten gaan om hoe gaan wij met de wolf in Nederland om. En wat mij betreft... Daar zijn wetten over, zegt mevrouw Bateau. Ja, maar daar moet je toch weer over in gesprek gaan. Want uiteindelijk, wat eigenlijk van tevoren niet goed is gebeurd, is iedereen zag de wolf komen richting Nederland. En uiteindelijk is daar niet goed op geacteerd. Van wat betekent... We hebben ons best gedaan, toch, om terug te krijgen? Maar wat betekent dat nu voor heel Nederland? En wat je nu ziet... Is dat niet goed over nagedacht. Nee, daar is zeker niet goed over nagedacht. En ik vind dat de landelijke en de provinciale overheid daar opnieuw over moet nadenken. En ja, dan zullen er ongetwijfeld allerlei wetten zijn. En dan moeten we gewoon kijken of we dat kunnen veranderen. Want dit is natuurlijk gewoon onacceptabel op deze manier. Ja, kunt u zich daar eens bij voorstellen, bij die uitspraak? Dit is voor meneer Wassenaar onacceptabel? Vanuit de perspectief vanuit zijn perspectief kan ik dat ergens bij iets bij voorstellen. Ik moet zeggen, ik ben het eens dat we niet proactief hebben gehandeld. We weten dat de wolf zich in Nederland heeft gevestigd, dat hij op komst is. Ja. En dat is zeker de reactie dan moet zijn, is dat we daar ons op voor moeten bereiden. Vindt u dat er, maar dat, want wij er is, verschillen. Er is best wel lang beleid gevoerd om die wolf hier terug te krijgen. Nou, is hij er en dan zeggen we hebben ons eigenlijk niet voorbereid? We hebben niet de maatregelen genomen om op een veilige en op een harmonieuze manier met de wolf samen te leven. En dat kan dus op zich prima. Maar dan moet je wel daarover nadenken. Want we hebben de verplichting om bijvoorbeeld wolvengebieden, wolvenrustgebieden aan te wijzen. Op het moment dat je daar. Nee, dat doet hij zelf, zei u net. Nee, maar goed, je kunt het voor zijn. Je kunt, zeg maar, als je zegt van vinden het niet prettig dat een wolf in een heel druk natuurgebied zich vestigt. Zorg dan dat er een goede plek is voor de wolf. Die we dan ook echt. Waarin wel heen kan sturen. Officieel, kan sturen. Waarin de wolf daar uit zichzelf. Want een wolf zal uit zichzelf kiezen voor een rustgebied en voor waar voldoende voedsel. Nu dus niet, want hij heeft nu gekozen voor de trek waar het super druk is. Ja, kijk, en dan wil ik wel nog iets zeggen. Nou, en dan gaat dat misschien ik even zo mag. Ik wil één ding zeggen. Dat gaat over. Eerst mevrouw Betel, dan. Ja, nee, want ik wil ook wel reageren op de aanvallen op dieren. Want dat natuurlijk vinden we dat afschuwelijk als dieren, als schapen worden dood door een wolf. Dat ziet er verschrikkelijk uit. Maar ik wil daar wel bij zeggen dat alle aanvallen op schapen plaatsvinden bij schapen die in principe niet achter. Ja. Wolf weer in de hekken staan, of er zijn andere maatregelen ook mogelijk. Precies, want je kan subsidie krijgen voor wolf weer in de hekken. Je kunt ook kiezen voor een bepaalde soort honden die kunnen beschermen. Nee, maar goed, het is 1% van de aanvallen tot nu toe. Ja, ik heb dit jaar niet meegenomen, maar het was beschermd van de aanvallen. Ja, precies. Meneer Wassenaar, dus de boeren hebben zelf ook onvoldoende. Nee, maar daar wil ik wel gelijk op reageren. Want als u weet, de aanval die in Ede heeft plaatsgevonden, er was een wolfwerend raster neergezet volgens de normen van bij 12. Dus de nieuwste normen voor dit jaar. Dat is de organisatie. Dat is de organisatie die die normen. Dus kunt u gewoon op de site zien. Dat raster stond eromheen. Dat is van de week ook vastgesteld dat het raster stond. Ja. En daar worden 50 schapen gewoon afgeslacht door de wolven. Ik vind, even los daarvan, hè, de wolf is gewoon een mooi dier. Ik vind het ook een mooi indrukwekkend dier. Vindt u het mooi dat hij terug is in Nederland? Nee, eigenlijk niet. Want ik vind, we moeten met elkaar realistisch zijn. Nederland groeit in het aantal mensen gigantisch hard. De ruimte is hartstikke klein. En we willen allemaal recreëren. Ik kan me gewoon niet voorstellen, en dat geldt ook voor u, van dat u zegt van gooi de treek maar op slot, er zit daar een wolf en we gaan niet meer recreëren. Dat is wel een situatie, toch? Ruim een miljoen mensen per jaar. Ja. Mevrouw Betel? Ik denk dat we daar nu voor deze keuze staan. En de rentmeester van het landgoed zegt het zelf ook. Hè. Ik vind het prima als we daarvoor kiezen. Maar laten we dan wel die keuze maken. Dus we kunnen ervoor kiezen om de Dentreek aan te wijzen als nu wolvenrustgebied. Ja. En zeg, daar heb ik op zich vrede mee, maar dan moeten we dat gewoon ook met elkaar beslissen. En dat heeft dan bepaalde consequenties. En dan moeten we ook bespreken hoe gaan we dat doen. Want wij zaten ons vandaag ook af te vragen, wie bepaalt nu of die paintballvergunning er komt? Mevrouw Sterk is volgens mij gedeputeerde, maar moet die dan bij een ambtenaar van haar eigen provincie die vergunning gaan aanvragen? Die vraag hebben wij precies gesteld. Oké, wat was het antwoord? Daar hebben we nog geen antwoord op, maar dat weten we mijn gewoon aanname niet. Is, en dat is zoals het normaal gaat. De provincie is bevoegd als het gaat om beschermde diersoorten. Dus die geeft een vergunning af. Ja. Die vergunning kan aangevochten worden door belanghebbenden, dus door bijvoorbeeld natuurorganisaties of dierenrechtorganisaties. Dat is trouwens ook nog een punt. Op het moment dat zij deze vergunning verlenen voor paintballen, wat we onwenselijk vinden om heel veel redenen. Je wil geen paintball in de natuur, je wil ook niet andere dieren verstoren, et cetera. Maar dan nog kan men daartegen in beroep. En dan zit je alsnog met een hele lange periode waarin de rechtszaken lopen. Dan heb je het probleem nog niet opgelost. Dit gaat even nooit werken. Nee, maar kijk, ik snap wel wat er gezegd wordt. Maar uiteindelijk is dit gewoon de eerste mogelijkheid die je hebt om proberen iets te gaan doen. En we hebben het net over probleemwolven gehad. En als je dus uiteindelijk probleemwolven kan detecteren en die zijn daar, dan moet je zoeken van, zijn er mogelijkheden om die wolf, zeg maar, dan te verjagen voor mensen. Dat gaat echt heel lang duren. De bureaucratie zegt, mevrouw Sterk moet bij een ambtenaar een vergunning gaan aanvragen. Ja. En dan komt die er misschien, of niet. En als die er komt, dan wordt er nog weer een beroep aangetekend. En zijn we een jaar verder. Maar uiteindelijk is de discussie dat we hier spreken over veiligheid van mens en dier. En helaas biedt de wet ons te weinig ruimte. En is dit een eerste kijkrichting die het kan doen? Ja, ik ben het helemaal met u eens. Dat duurt veel te lang. Want eigenlijk moeten we met elkaar zeggen, die wolf past gewoon niet in de treek of in drukke gebieden. Die wolf moet gewoon naar veel rustiger gebieden. Ja. Laten we hem daarin verplaatsen. Daar bent u het wel over eens, denk ik. Het zou mooier zijn als die in een rustiger gebied staat. Idealiter heeft de wolf weinig interactie met mensen. Ja. Dat is natuurlijk wat we willen. Maar dat moet je organiseren. En dat moet je ook op anticiperen. Ja. Mag ik een paar reacties van luisteraars voorlezen? Fred zegt, wolven komen weer voor in Nederland, dat is goed voor de wildstand en de biodiversiteit. Hollandse samenleving kan hier nog niet mee omgaan. Nederlandse boeren en burgers begrijpen de natuur niet meer. Daar wil ik wel op reageren. Ja, dat mag. Ja, nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Want dan, als ik net heb verteld dat mijn koeien en ons jongvee van alle 50 bedrijven in de treek gewoon weiden. En wij moeten ze gaan beschermen tegen de wolf zoals een aantal mensen willen. Dan moeten wij gaan rasteren. Als wij gaan rasteren om ons bedrijf in de percelen, dan komt daar geen ander wild meer in. Elke ochtend als ik de koeien ga melken, lopen bij ons reeën, lopen hazen, lopen dassen. Die worden dan ook verjaagd, zegt u? Die kunnen er niet meer in, want we gaan een ras zetten. Dus die halen we uit 350 hectare grasland op landgoed de treek. Hartstikke jammer. Nou, dat is helemaal niet hartstikke jammer. Dat is toch voor mij wat we met elkaar niet willen. Dat is precies wat wij nu samen aan het doen zijn. En nu komt er een ander dier in, een roofdier. En die is een bedreiging voor ons. Dus als we gaan rasteren, zijn we dat allemaal kwijt. En ik wil u één voorbeeld nog geven. Ik heb twee ponies van een zus en een meisje uit Leusden-Zuid. Die staan bij ons. We hebben een wolf weer in het raster gezet. En de eerste egel, die heeft gewoon met onze stroomdraad heeft het loodje gelegd. Nou ja. Dat is gewoon rasteren. Nee, en daar hoort dan niemand over. Zegt u. Vraag van luisteraar Ralf, die is dan voor u, mevrouw Matteau. Waarom worden de wolven niet gevangen en getransporteerd naar gebieden in Europa waar ze in volle vrijheid kunnen leven? In het huidige Nederland is echt geen plaats voor deze dieren. Dat is toch onderhand wel duidelijk? Ja, die aanname dat er geen ruimte is, dat is dus feitelijk niet het geval. We zijn wel met veel mensen ook hier. We zijn met veel mensen. Andere dieren. Maar we hebben ook heel veel landbouwgrond. 50% van ons land is landbouwgrond. Dus in die zin lopen wij ook achter met het aanleggen van natuurgebieden. Hè? Dus voor mij zou dat antwoord zijn, de komst van de wolf is hoopgevend. Dus er komt een dier dat is heel erg bedreigd is geweest, ja, hè, op uitsterven na, begint zich te herstellen, komt naar Nederland. Dat is een heel mooi gegeven. En dan laat het een aanleiding zijn om na te denken over hoe kunnen we daarmee samenleven. Ja, precies. U bent er ook niet voor om het nu gewoon zo door te laten gaan en telkens dit soort discussies te moeten voeren. Nee, ik vind het nu echt dat we als provincie hier echt een beslissing over moeten nemen. En ik denk, het is een kans om te zeggen, nou, we gaan nu als eerste, voor het eerst, een wolvenrustgebied aanwijzen. En dat heeft inderdaad consequenties ook voor agrariërs, dat snap ik, en ook voor mensen die daar wonen. Maar het begint ook echt bij voorlichting, bij goede kennis over de wolf. En in de tussentijd, wat doen we dan? Wat doen we met meneer Wassenaar? Wat bedoel je in de tussentijd? Nou ja, totdat plan af is. Nou ja, hebben we het al aangewezen. Het is nu een noodverordening waardoor er rust is. Dus op het moment, dus we hebben tot 15 augustus, hè? Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat we dat wat gaan uitstellen. Hè? Daar is meneer Wassenaar misschien niet voor. Nee, ik zie helemaal niet of we dat gaan uitstellen. Want laten we heel eerlijk wezen, die wolf die zit ergens met welpen. Niemand weet exact waar ze zitten. U weet het ook niet, ik weet het ook niet. Die is misschien wel weer verplaatst. Dus die zit op een ander terrein, misschien wel buiten het kaartje. En dan komt het volgende bij. Die wolf, die heeft 200 vierkante meter nodig om uiteindelijk te gaan roven en om uit voedsel te gaan zoeken. Hij komt één keer per dag terug bij zijn nest. En dan nog gaat hij, zeg maar, dus dan kunnen we zeggen, de treek maken we een rustgebied en dan gaat hij in Woudenberg de schapen gaat hij pakken of de koeien of het jongvee. Schiet niet op, zegt u. Natuurlijk, dat schiet niet op. Nou goed, hoop werk aan de winkel. Ik hoop dat u toch nog op vakantie kunt. Dank dat u hier nu vanavond dit gesprek wilde voeren. Zeggen tegen Jessica Batteau, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht, de provincie Utrecht, en Niels Wassenaar, boer in natuurgebied de Treek, waar de wolf heeft toegeslagen en tevens fractieondersteuning voor de VVD in Leusden. Beide hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is de dag met Thijs van den Brink. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. Rio de Janeiro, Tokyo, yeah! Paris 24, Los Angeles 28. Ja, Londen 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020, Parijs 2024. Over drie kwartier brandt het Olympische vuur in de hoofdstad van Frankrijk. Met een peperdure openingsceremonie op de Seine en Parijs in opperste staat van paraatheid is er al een hoop te doen over deze Spelen, nog voordat ook maar één medaille is uitgedeeld. Wat levert zo'n groot evenementje als stad of land eigenlijk op? Wegen de kosten op tegen de baten? Ga ik over praten met Paul Hover. Hij is senior onderzoeker bij het Mulier Instituut en expert op het gebied van sportevenementen en de financiële aspecten van sport. En Jurrit van der Voren. Hij is sporthistoricus met een bijzondere fascinatie voor de Spelen. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, meneer Hover, met welke blik kijkt u zo meteen naar de ceremonie? Als liefhebber of als onderzoeker? Ja, als allebei, als dat ook mag. Ik ben echt een sportliefhebber. Als tiener hingen er geen posters boven mijn bed van de popartiesten, maar er hingen posters boven mijn bed van de Olympische Spelen. Dus ik ben echt ook wel een liefhebber. Maar tegelijkertijd kijk ik vanuit mijn professie ook zeker met een kritische, onafhankelijke bril. Oké, meneer van der Voren, gaat u überhaupt kijken? Ik ga zeker naar de Olympische Spelen kijken. De openingsceremonie weet ik nog niet zo. Dat is toch heel veel bombastisch gedoe en dergelijke. Maar ik ga het wel bijhouden. Al was het maar om dan snel weer met een verhaal te kunnen komen of op de sociale media los te kunnen barsten. Ja, maar zo ging het in 1924. Ja, precies. Zo was het in 1996. Zo zit ik erin. Ja, maar ik zag ook dat u zichzelf hebt gebombardeerd tot vraagbaak onder de noemer eerste hulp bij de openingsceremonie. Ik ben vandaag een EHBO-post. Dat betekent dat ik de eerste hulp bied bij openingsceremonies. Voor als mensen niet weten van, ja, maar waar komen die Olympische ringen nou vandaan? Welk jaar is dat? Okay. Dat soort zaken, gewoon van die kleine dingen die je dan voorbij ziet komen, die zijn allemaal stapsgewijs ontwikkeld in de Olympische tradities. Die zijn ook niet zomaar vanaf een berg naar beneden komen rollen. Allemaal door mensen uitgedacht. En dat is het interessante ervan. Nou, dit is een hele boeiende geschiedenis over het allergrootste culturele evenement dat we hebben in de wereld. Want iedereen kijkt. En ook wij praten erover. U vond het zo interessant dat u in 2004 in Athene bent gaan wonen om daar te spelen mee te maken? Dat zeker, ja. Want hoe is het om in een stad te wonen waar de Olympische Spelen komen? En tijdens de openingsceremonie heb ik dan Athene op een manier gezien zoals nooit meer zal kunnen. Ik ging boven op Lykavitos zitten, dat is het hoogste punt van Athene, de berg. En ik keek, normaal gesproken kijk je uit over alleen maar schreeuwende en scheldende taxichauffeurs, ja, en voetgangers. Iedereen scheldt en krijst, maar niet bij die openingsceremonie. Want iedereen was binnen, behalve ik. En ik zag een doodstil Athene, zonder scheldende taxichauffeurs. Uniek, het was zegt echt u. Fantastisch. Ja, ja joh, dat is in 20 jaar niet meer gebeurd. En meneer Hover, u bent ook al bij veel spelen geweest. Vooral Rio 2016 is u bijgebleven, heb ik me laten vertellen. Hoezo? Ik ben net bij meerdere spelen geweest en die spelen van Rio die staan me inderdaad bij. En ik heb inderdaad gesproken met uw collega over één dag die ik daar heb meegemaakt. En die ene dag die zag er namelijk zo uit. In de ochtend bezocht ik het Olympisch beachvolleybal op de Copacabana. Nou, als sportliefhebber is het echt een fantastische ochtend heb ik daar beleefd. Maar die middag ben ik met iemand op pad gegaan die kleine sociale projecten verzorgde en financierde in favela's. Hmm. En eerlijk gezegd, als mens, wat ik daar zag en hoorde, is mij nog meer bijgebleven dan de pracht en praal van topsport. Dat vond u ontroerend. Vandaag presenteerde uw instituut, het Mulier Instituut, een onderzoek met als titel Olympische en Paralympische Spelen 2024. Prestigeproject met een hoge prijs. En dan gaat het niet alleen over de kosten, begrijp ik. Nee, het gaat inderdaad enerzijds over de kosten. Die zijn en hoog en ze worden ook nog eens ontzettend overschreden. Maar het gaat ook over de opbrengsten. En we proberen eigenlijk de voorlopige balans op te maken. Dus je moet het zien als een kritische voorbeschouwing. En wat komt eruit? Ik kan er heel veel over vertellen. We hebben eigenlijk gekeken naar hoe Nederlanders kijken naar dat evenement. Maar we hebben ook gepeld hoe die Fransen eigenlijk tegen dat evenement aankijken. En we hebben de kosten en de baten op een rijtje gezet. Doe de Fransen maar. Dan beginnen we inderdaad met de Fransen. Wat je ziet is dat er best wat verdeeldheid is onder de Franse bevolking. Dit voorjaar is dat zo geweest. Er zijn ook best wel wat zorgen. 7 op de 10 Fransen geeft aan, ik maak me wat zorgen over de veiligheid. Ja, niet zo gek. Een vergelijkbaar aandeel geeft aan, ik vind de kaartjes voor de toegangs... ik vind de prijzen voor de kaartjes te duur. En dat is best interessant. Want dat viel wel mee, toch? Sorry? Dat viel wel mee, toch? Ja, het hangt een beetje vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Kijk, het is een evenement dat kost, daar kun je ook een heel verhaal over vertellen, maar dat kost 8 tot 9 miljard. En daar gaat enorm veel belastinggeld in. Dus je zou kunnen zeggen, het is een evenement wat deels financieel wordt gedragen door de Franse bevolking. Maar er zijn er toch wat Fransen. En je kunt je voorstellen dat met name zijn Fransen met een wat smallere beurs, die eigenlijk niet eens zich in de mogelijkheid zijn. Nee, die precies. Spelen zelf te bezoeken in hun eigen achtertuin. Ja. Het onderzoek zegt ook, kwetsbare groepen zijn de dupe. Over welke groepen heeft u het dan? Ja, je hebt een initiatief in Frankrijk dat heet Le Revers de la Médaille. Dat is eigenlijk letterlijk vertaald de achterkant van de medaille. Dus initiatief, daar zitten 80 organisaties achter, waaronder het Leger des Heils. En die komen op voor de zwakkeren in de samenleving. En wat die hebben laten zien is dat er dankzij de Olympische Spelen, dat is echt de keerzijde van een medaille, dat er 12.500 mensen zijn verwijderd uit Parijs. Omdat het niet handig was dat ze er aanwezig waren. Zo. En dan hebben we natuurlijk over dak- en thuislozen. Ik heb daar verslagen van gezien. Ik heb er beelden van gezien. En dat is ook iets wat bij de Spelen hoort. Ook in een westers land. Dus, want we horen dat soort verhalen altijd wel. Als het bijvoorbeeld in het WK in Qatar is, dan gaan we ook daar kijken wat gebeurt er met al de mensen die daaraan gewerkt hebben en zo. Dit gebeurt ook gewoon in Frankrijk. Ja, het gebeurt ook gewoon in Frankrijk. En ik heb bijvoorbeeld een verslag gezien van één zo'n actie. Dan zie je een foto vooraf van mensen die in tentenkampjes wonen onder een brug. Dan zie je een foto tijdens de actie. Dan zie je dat ze in een bus worden geladen, letterlijk. Enkele reis naar een andere Franse stad. Dus waar je sociaal geworteld bent, dat doet er even niet toe. Je wordt op de bus gezet naar Toulouse en daar wordt je veel successen gewenst. Er is natuurlijk wel onderdak en verzorging. Oké, daar zorgen we wel voor. En om daarna voor te zorgen dat er natuurlijk altijd wat mensen die door de mazen van het net kunnen glippen niet alsnog een tentje op gaan tuigen, plaatsen ze, makkelijk gezegd, enorme betonnen rotsblokken onder die brug. Okay. Dat je daar, als je zou willen, je kunt er niet eens meer je tentje plaatsen. En dat is inderdaad letterlijk de keerzijde van de medaille, wat ook gebeurt. Ja, meneer Van der Voren, de animo om de Spelen te organiseren is enorm gedaald de laatste jaren. Snapt u waarom? Jazeker, ik zou ook niet weten waarom je die Olympische Spelen nog zou willen organiseren. Als je hoort onder die omstandigheden waarbij het gebeurt. Aan het begin van dit gesprek hoorden we al die juichende mensen dat de Olympische Spelen bij hun zijn gekomen. En dan kom je altijd op het moment aan dat ze erachter komen, jee, wat zijn er weinig hotelkamers verhuurd. Gebeurt altijd bij de Olympische Spelen. Altijd een crisis van het toerisme tijdens de Olympische Spelen en ook in het jaar daarna. Dus dat weet je van tevoren. Dat de middenstand. Waarom het jaar daarna ook nog? Geen idee, maar ook een jaar later blijken heel veel mensen weg te blijven. Is uit onderzoek gebleken van een Europese toeristenorganisatie. Dus ik verzin het niet zelf. Dat is vanuit de toeristenbranche zelf al meermalen onderzocht. Dus je ziet heel vaak dat het heel veel positiviteit is voordat die Olympische Spelen dan komen. Ik beschouw het een beetje als een soort supervariant van wat wij de Elfstedenkoorts noemen. Dat als wij met min 0,1 graden zitten, dat we alweer dromen over de Elfstedentocht. Dat is voor heel veel steden ook met die Olympische Spelen zo. Maar dan in een honderdvoud van met die Olympische Spelen gaat alles mooier worden en alles beter. Maar dat is echt niet zo. Nee, dus je moet het helemaal niet willen als stad, zegt u? Ik zou het niet willen doen, nee, als ik een stad was. Waarom zijn er dan toch nog steeds... Het wordt wel steeds minder, hè, meneer Hover, landen die het willen doen en steden die het willen doen. Het wordt zeker steeds minder. Uiteindelijk was Parijs in 2024 de enige stad die nog over was. En de IOC was er rap bij om dat contractueel vast te leggen. Maar zou het dan ook niet zo zijn dat de IOC te veel in de melk te brokkelen heeft? Dat steden zeggen, ja, maar als het zo moet, dan doen we niet meer mee, hoor. Nou, dat heeft er zeker mee te maken. De IOC, maar dan komt er een keerpunt, want er komt dan een moment dat de IOC wel moet. Ja, klopt. Nou, 10 jaar terug hebben ze daar een nieuw beleid op ontwikkeld, het IOC. En die weten natuurlijk ook welke uitdagingen er zijn. Maar papier is geduldig. Het is echt maar de vraag of alles wat op papier staat ook in de praktijk zo gebeurt. Misschien over dat toerisme is misschien ook wel goed om één ding te benoemen. Dat er ook een stukje onzichtbaar toerisme is. En dat is namelijk het binnenlands toerisme. Er zijn veel Fransen die naar Parijs gaan om de Spelen te beleven. Mm. En die logeren bij vrienden en familie. Dat is nergens geregistreerd. Ja. Dus in die zin is dat iets wat makkelijk onder de radar blijft. Want zit u nog wel argumenten om de Spelen te organiseren? Het eerste wat ik doe is zuchten. Kijk, de titel van ons nieuwsbericht is niet voor niks prestigeproject. En ik denk dat je alleen die Spelen zou moeten willen organiseren als alle investeringen in de Spelen tegelijkertijd een investering in de stad zijn. En dat is echt een heel ingewikkelde uitdaging. Als je terugblikt in de geschiedenis, is het misschien Barcelona wat daar wel in geslaagd is. 1992. Toen waren alle investeringen die voor de steden zijn, voor de Spelen zijn gedaan, ook investeringen voor de toekomst van de stad. Ja, makkelijk gezegd wel. Hoewel je denk ik ook wel zou kunnen zeggen dat Barcelona dezelfde ontwikkeling doorgemaakt zou hebben. Uiteindelijk. Alleen de Spelen zijn een duidelijke katalysator geweest. En ik denk dat ik zie zelf Barcelona als bloem in de knop. Ook in 1992 was er een crisis in het toerisme in Barcelona en het jaar later ook. Dus het klopt wel dat Barcelona er heel veel aan heeft gehad. Maar dat was een lange termijn proces dat al langer liep. En dat is eigenlijk zo jammer, want ik ben echt dol op de Olympische Spelen. Het klinkt net alsof je nou iemand aan de lijn hebt die niks liever wil dan al die sporten zo snel mogelijk van het buis jagen. Ik verheug me op die Olympische Spelen. Echt vreselijk. Het is het leukste dat er is. En daarom vind ik het zo jammer dat het op deze manier gaat. Dat het steeds moeilijker wordt om dat te organiseren. Je spreekt hier een liefhebber. Ja, maar wat zou er dan moeten veranderen? Tja, als ik dat in één keer zou kunnen veranderen. Het IOC aanpakken. Dat is wel belangrijk, want het IOC is een organisatie die zich onttrekt aan elke vorm van controle. En je geeft in feite wel, zoals Paul ook net zei, je geeft de sleutel van jouw stad uit handen. Ja, gaan we niet meer doen. Tijdens die Olympische Spelen. En je komt er gewoon niet meer bij. Je kan niet dus in een democratisch proces, kan je met mensen in debat en dan kan je meerderheden krijgen om besluiten om gedaan te nemen. Maar dat kan dus niet met het IOC. Daar is geen tegenmacht binnen het IOC. Nee, en daar is het grote probleem. De hele organisatie van het IOC, FIFA is hetzelfde, moet veel democratischer en opener worden. Meneer Hover, kan die nog een keer naar Nederland komen misschien? Dat we het hier het voorbeeld geven hoe het dan wel moet. In theorie kan het, maar de vraag is of je het zou moeten willen. En bovendien hoef je het niet per se als stad of als land te organiseren. Het kan ook grensoverschrijdend. En ten aanzien van het aantal geïnteresseerde spelen, wat interessant is, wat wij in ons onderzoek hebben kunnen zien, dat er eigenlijk sprake is van een soort van Olympische paradox. Het aantal steden wat zich aan de Spelen wil verbinden, dat neemt echt drastisch af. Maar tegelijkertijd zijn er steeds meer sponsors die bij het IOC in rij staan om zich aan het IOC te verbinden. Dus wat je ziet is dat die 5 ringen en al die boodschappen die het IOC verkondigt, die maken de organisatie wel ontzettend sterk. Ja, precies. Die boodschappen gaan heel veel over vrede, vriendschap, het beste uit jezelf halen, respect. Ja. Je kunt er eigenlijk helemaal niet tegen zijn. Dus er is een bijzonder aura wat om die Spelen hangt. Ja, en dat maakt dat steden dat blijven doen. Meneer Van der Voren, hoeveel medailles gaan we halen? Ik ben heel goed in gisteren. als historicus. Ik ben heel erg slecht in morgen. Maar als je dit lange termijn een beetje bekijkt, dan zou het wel eens een record kunnen worden. Dat, maar dat zijn. Is het leuke aan topsport. Je weet het niet. Lekker onrecht, het is onrechtvaardig en er gebeuren dingen in die niet eerlijk zijn. Okay. En daarom is het zo leuk. Goed. Sporthistoricus Jurrit van der Voren en Paul Hoven van het Mulier Instituut. Beide dank en veel plezier bij de Spelen. Toeval of niet, vanaf 19:30 is deze zender met Radio Olympia live bij de opening van de Olympische Spelen. Maar niet voordat het misdaadbureau van WNL het over bedreigde burgemeesters heeft gehad. Wij van Dit is de Dag hopen na de Spelen weer terug te zijn. Veel sportplezier en bedankt voor het luisteren. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.